राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2059 9 अक्टूबर 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप कहते हैं जितने विकार हैं सब जड़ में होते हैं, चेतन में नहीं होते हैं, और जड़ से संबंध विच्छेद जो कि स्वाभाविक है उसको स्वीकार कर लोगे तो इन विकारों से सबसे पिंड छूट जाएगा। अब प्रश्न ये है कि पदार्थों में आकर्षण है, कामना है, आसक्ति प्रियता है, ये हम छोड़ नहीं पा रहे, इनका त्याग कैसे हो? हे नाथ, हे नाथ, भगवान को छोड़ो महाराज, जड़ से छोड़ो, जड़ से छोड़ो। आपका मन हो ठीक तरह से तो भगवान की सहायता जरूर मिलेगी। आपका मन छोड़ने का हो, छोड़ सकते नहीं तो वहां शक्ति भगवान से मिलेगी। आपका मन वहां से छोड़ने का, ये बात मामूली नहीं है, बहुत विशेष बात है, बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की। इतना लाभ हो जो मैं कह नहीं सकता, ये तो लाभ है। परंतु भगवान ने सच्चे दिल से पुकारो, रो करके पुकारो, हे नाथ सुनाओ, हे नाथ सुनाओ, छुटा जरूर सच्चे दिल पुकारो। भगवान को पुकार करके विकारों से पिंड छुड़ाना ये ऊंचा मार्ग है कि ज्ञान के बल पर दूर हटा लेना दूर? नहीं, भगवान का भरोसा बढ़िया है, भगवान का भरोसा रखो, मन है भरोसा, ये बढ़िया है, ज्ञान से ध्यान से सबसे। और पुकार, पुकार और भरोसा भगवान का, ये दो बातें बहुत बढ़िया। भगवान है बल का भरोसा, भगवान का भरोसा, अपने सोना अपने सोना, बहुत अच्छा। भगवान को बार बार पुकारते रहने से ये विकार सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे? भैया बात है, पुकार में सच्चाई होनी चाहिए। मेरे कहने से पुकार नहीं होगा, भीतर में दुख होगा तो हो जाएगा। इनके न छोड़ने का दुख हो और पुकार हो तो जरूर हो जाएगा। क्या दुख है ही नहीं समझने का, ईश्वर बोला है, नहीं होगा। मेरे कहने से मान लेगा, दुख होगा तो दूर कर दे। भगवान के लिए जो दुख होता है वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चीज है। दुख से घबराना चाहिए, दुख ने घबराना चाहिए, भगवान ने पुकार करनी चाहिए। भगवान के बल पर भरोसा, अरे अपने बल का भरोसा न हो, अपने निर्बलता, अपनी निर्बलता भगवान का बल, उसका भरोसा कम होता है। अपनी निर्बलता होनी चाहिए, मैं सुधार नहीं सकता, ये अनुभव होना चाहिए भीतर में। पहले छोड़ने की चेष्टा करो, सुधार सकते नहीं तो भगवान को करो। मेरे से नहीं छूटता, मेरे से नहीं छूटता, कृपा करेंगे जरूर छोड़ जाएंगे। विश्वास भगवान का हो, विश्वास और किसी पर न हो जरूर हो जाएगा। पर विश्वास आप करो नहीं, स्वामी जी ने कह दिया ईश्वर को करो, नहीं होगा। आप कसाई बदलाओ, अपने मन में कसाई बदलाओ, मेरे हाथ की बात मेरे महाराज क्या करो, मैं छोड़ नहीं सकता। निर्बलता अपने में, निर्निर्बलता और निर्बलता फिर पुकार बहुत अधिक काम पड़ेगा। अपनी निर्बलता का अनुभव हो और भगवान की कृपा का भरोसा हो तो जरूर हो जाएगा। कृपा का भरोसा और अपनी निर्बलता रहा, कृपा के भरोसे एक निष्ठ कैसे हुआ जाए? ये आप जानो, ये इनमें उपाय नहीं है, ये आपका खुद का काम है, ये खुद का काम है। दूसरा क्या करेगा, दूसरे से क्या करेगा, ये खुद का काम है। आप अपना बल लगा देख लो, बल लगा देखो, बल रहे न हो तो फिर पुकार करो, पहले बल लगा लो, जो बल निर्बलता का अनुभव हो जाए अपने को, पहले अपने जोर लगाओ, जोर लगाओ छुड़ाओ, छूट जाएगा चाह नहीं छूटे तो निर्बलता का अनुभव होगा तो छूट जाएगा। पहले बराबर ठीक है, आप करो तैयार हो जाओ। मैं तो कहूँ इतनी बात मिलनी भी मुश्किल है, मैं जो बात कह रहा हूं ऐसी बात भी मिलती नहीं। मैं तो पुस्तकों में लिखी हुई बात कहता हूं। आपका निर्बलता और भगवान की बलवत्ता दोनों का जोड़ा है। निर्बल का बलवान के साथ में स्नेह होता, निर्बल का बलवान के साथ में संबंध होता, निर्बलता का ही संबंध है। बालक निर्बल होकर ही माँ को पुकारता है, अपना बात मानता नहीं, बढ़ाई नहीं, पुकारता तो माँ देगा प्यार। तो अनंत अनंत जीवों की माँ है भगवान, माँ में अनंत माताओं का बल है भगवान में। आपका हृदय साफ हो और निर्बलता का अनुभव हो, क्यों निर्बलता करना नहीं, बल लगा कर देखो, नहीं कर सको हो नहीं सके तो पकड़ो। निर्बलता का भरोसा आपको चाहिए मन में, जरूर काम आता है अपने निर्बलता हर भगवान की निर्बलता। निर्बल का बलवान के साथ संबंध होता है, संबंध निर्बल का बलवान के साथ संबंध होता है। शंका हो तो बोलो, ऐसी शंका हो तो बोलो। अपनी निर्बलता ज्ञान हो और असह्य हो ऐसे पुकारो, बहुत जल्दी काम होता है, बहुत जल्दी। ऐसे मैंने पढ़ा है, अपने निर्बलता साफ दी गए कि मैं तो नहीं हो सकता। सीढ़ियों के पास सोपन परंपरा होती है ना, ऊपर चढ़ने गए पागोता, वह पर चढ़ो तो बालकों के चढ़ो बेटा चढ़ो, बहुत लगा दोनों हाथ और पेट और सब लगा जोर लगा गए, चढ़ जाता है, चढ़ खड़ा होता है, हंसता है, चलिए हाँ गिरने लगता तो टूटा रहते, गिरना लगता तो टूटा रहते, वो धम धम चल जाते। अपना बल पूरा लगाओ, अरे बागन देखता है अब शरीर को तो मेरे से हो तो टूटा रहे, ये बात है। मान ले हुआ तो मैं चढ़ जाते सब लोग। अनंत धर्मा की बाहर है, अनंत जीवों की माँ है भगवान, और अनंत धर्मा की माँ है, अनंत जीवों की माँ है। तो माँ में एक में दया होती है, भगवान में सर्वगुणी दया है, बड़ भी बहुत है। केवल आपकी निर्भरता का अनुभव हो, भगवान पुकारो तो पता चल रहा करके देखो क्या है। मैं कर कर रहे हो हानि है, नुकसान तो सिर्फ है नहीं, नुकसान है मैं नुकसान में तो बताओ क्या नुकसान हुआ, नुकसान बताओ। आपकी निर्भरता का अनुभव नहीं होगा तब तक भगवान का बढ़ाव आएगा नहीं, निर्भरता का अनुभव पर बताए बिना रहेगा ही नहीं, ऐसी बात। धर्मान भगवान का तो भरोसा हो बल का, और अपनी निर्भरता का अनुभव हो, भगवान का भरोसा हो, परम सिद्ध होते जरूर, संदेह नहीं। शंका और बोलो, इसमें शंका हो तो बोलो, ये बात करके देखो, करके देखो। तो आप पहली बार लगाओगे तब आपने निर्भरता ज्ञान होगा, बल लगा कर गए हूँ हरे हो बहु भी जतन करी अतिशय प्रबल आ जाए तुलदास बस हो तब जब प्रेरे प्रभु बन जाए। ये विनय पत्र पद है, हूँ हारे हो निर्भरता भी आया निर्भरता का अनुभव, हूँ हारे हो बहु भी जतन करी अतिशय प्रबल आ जाए, ये काम क्रोध बढ़ा जाए थोड़ी दास बस हो तब ही जब पहले के पर बन जाए। कुटिया बस दी ना चुप रहा, चुप चुप मालूम कहते दो बात होगी, भगवान पर भरोसा अपने निर्भर का अनुभव, अपनी निर्भरता का अनुभव है भगवान की कृपा का भरोसा, दो चीज। तो क्या आप काम करो ही नहीं, निर्भरता आप अनुभव ही नहीं, समझ जी कह जाना काम नहीं होता, फायदा फायदा अपने निर्भरता का अनुभव हो जाए बढ़िया बात है। किसी भगवान ऐसा है सारा मतलब किसी का भगवान एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक भरोसे चातुर तुलसीदास, एक श्याम का श्याम हित चातुर तुलसीदास, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातुर तुलसीदास। देखो करके देखो कहते करते देखो कर्मबंधन क्या है, शंका वाले बोलो शंका तो बोलो, शंका ही तो करो एकदम ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। इतनी बात मिली है ये भगवान की कृपा से मिली है, भगवान की कृपा से अपने बल से नहीं मिली है, मेरे बल से नहीं मिली है, आपके बल से नहीं मिली है, भगवान की कृपा से मिली है। उपाय भी भगवान, उपाय भगवान जरूर लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं एकदम। अच्छा 49 हो गया, 49 कीर्तन थोड़ा है, कीर्तन रो है खूब प्रेम से रोकोगे कीर्तन, रोकोगे कीर्तन में रोकोगे, प्रेम से रोकोगे सबने कहना है छोटा उसे बड़ा आगे उम्र है ये उम्र भगवान में लगा केवल और कोई काम नहीं। कोटि जग द्वारी सुने करोड़ों काम छोड़ कर भगवान ने सुन करे प्रता मायर सहस्र स्नान मासर है लक्ष्मण में जाए दातव्यम कोटि जग द्वारी सुने शतम विहाय भोगतव्यम भोजन करना हो तो सौ काम छोड़ कर भोजन कर लो और हजार काम बिगड़ता हो छोड़ कर स्नान कर लो दान देना हो तो लक्ष्म विदाई रहता मैं लाख काम छोड़ कर दान दे दो कोटि तत्व कितना काम हो सब भगवान में लग जाओ भगवान ने बहुत दया है बहुत कृपा है विशेष चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आनो पाओ उपाय नहीं कलयुग में विशेष है कलो केशव कीर्तनाथ कलो कद्धर कीर्तनाथ गाने कीर्तन सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में एकदम सब गांव ठीक हो जाएगा सब गांव ठीक हो सच्चे सच्चे राम भगवान की प्राप्ति में देरी नहीं है देरी अपनी लालसा में है भगवान में देरी नहीं है भगवान तो अपनी लालसा में कोई घबराना नहीं अरे राम जन्म दे गए तो गाली है कोई वजन नहीं है फायदा ही फायदा है न वह है ही न पुराना है ही नहीं।